قرآن و محترم آردن کو دا مولانا مبتی مجتبہ آمیر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 143 نمبر 63 چپ مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پتہ 2008 کی شہر جدید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 یوزلی بیاو وایا ارشاد یوزلی بیاو وایا وی ویدہ ذکرتو امادات شرکائی ہم او چکلا تیاد کی آصفت شرکانوی یتباشرون تباشر الفرحانی پیادای او بلزیری ورکی قسم پا خدای غوی ما شما روای حدینی یا زکمتن آیت طبیب زمانی پی قسم پا خدای دی دا اللہ دا دین دبوی ندیسا کلی دی دا اللہ دا دین خبر ندینو دی تش پا کراماتو پسلی گیا دی او کراماتو تم نوی کراماتو تووی کرامات خوچنجی تووی نوی کرامات نمانی کراماتو کرم خوچنجی تووی والله ما شما روای حدینی قسم پا خدای ویدی ندی بوین کلی ابوی دا دین دا اللہ یا زکمتن آیت طبی و زمانی یا زکامی دا زمانی ڈاکتران دستڑی کرل دا عالمان لگیا دی بیانو دا تکی او تاک که زکامی دا شرک زکام دی در که او دا شرک آ زکام دی نخی کی گی آپو دا چونائیں تارو فی وجوه اللذین کفر المنکر فی جنبا پا مخوند آ کسانو کی چو کفر کرد تری والے بد والے ناشنا والے مخ بے ناشناشی یکادونا یستونا باللذینا نزده دا چه حملو کی سطوا حملی توی حملو کی پا کسانو چلولی پدی آیاتونو می ورطو آیا خواه تا قرآن تشروعی افوان ابیو کم بشر من ذالکم تا دا کار چه کمدن دا دیر شر دی آیا خبر کم تاسو پا بدتر دا دی کار ستاسو نا تا چه دا قرآن پا وقتی خپا کی گی دا خود زان لشر خود دین پا بد دی خپا کم خبر کم افوان ابیو کم آیا خبر کم تاسو شر من ذالکم پا شر دا دی کار ستاسو نام تاستو هم چه دا کار ستاسو تاستا انار وور وور انار وور وور تی غاڑه دا تیم سور لیت تی کم پی کری شتی کانا تی توی سور لیت تی کانا او دی بلی غاڑه دا تیم سور لیت تی خبر دار لگو تا صبرو کا انار تاسو کتابونو کې زه توې چې استعمال مفردات په کلام د عربو کې مخدوش دي نو دا خو انار تش یو ټکی دی دا خو جمله نه ده فقره ته نه جوړیږي نو فقره ته نه جوړه کا دا قران ته تپری خود چې ته د مخاطب سره څه کین او کو سره وتوایا کله وتوایا لکن نار تاله ور وتوایا فی کن نار پتا کې به ور بلیږي فی کن نار پتا کی بور بھائی من کنار ستان بوا دور دڑو زی خیجی دا اری سوڑی دا بدن نباری دا لگی روانی من کنار ستان بوا دور دڑو زی خیجی لوی انجن بروانی دا قیامت پرد انار لکنار فی کنار من کنار انار لک وعد اللہ واللزینا لوس کرد اللہ دا دیور دا کسانو سرائی چو کفر کرده چو کافر آندی چو شرک کرده نغی سرائی اللہ دا دیواده کرده بعد دا دا ورطلو فاوی سلم سویر داده چو بیدیر کلک تی او پریگ دی اینا دا غی یو مثال وارا یا یو انناس دیده غیر اللہ پر آمدد شا دا اللہ نا علاوه دا نور سزونو پر آمدد شا دیر کلک تی دا غی یو ناشنا مثال وارا یا ایو الناس ضرب مثلا فاستمعوا له دا قران کې واحد مثال دی چې قران سر کې د داس اعلان کړی دی قران کې تقریبا سلور سلويخ مثالونه دي مساله بلا مثال کنا قبل مهاره بی مثال مساله داسي لکه اوخه بی مهاره نو مساله د پاره چې مثال ویل شي نو مساله ډیر واضح شي دیر واضح حشی نو اس والا مثال ہوئی او دا یو واحد مثال لیمائی چیز دی سر تیدا سیجیبہ اعلان کرده یا ایو الناس و دا اللہ لو زیرہ ان کو اللہ سرم لوس کرده چه الله یواز تو بمرا بی او سنبل چا تربیل شروع کرل زوری با مسالون بیانولشی ناشنا مثال فستمیو لہو نگو گنو آتا ٹکائی کئی فستمیو فسمیو نوی چه اسی داسی فتلو کی واروی چه پتلو کی واروی دل نوی فا یا خوب کی واروی دل چه جوٹا خوری و ها حلقا بیاو دشی و سران نا فستمیو لہ ویخو تکینا ویخو فستمیو لہ خوب غورو آوری دل را ان اللذین تدون من دون اللہ یقینا آکسان چی بلی تاسو دا اللہ نیلاو لن یخلقو زبابا چرنیش پیدا کولی او مچ چرنیش پیدا کولی او مچ مچ نیش پیدا کولی ولا اجتماعو لہ اگر کدو طول دنیا را غوثان قطبان عبدالان و تراجمه که او دیو تا گول میس کان درنسو کی او طول راجمه شی چه بایی مرکزی زی لاهور ده او دا تا گنج بخش مزار که با میتینگی او دا لویزوان توم چی تاولی گی پیر بابا توم مولی گی اخون درویزه توم مولی گی ملالیم بابا توم پکی راولی گی سونا بابا توم راولی گی او دا سنور و گزار و عبایتا و دا گزار و بابا تا شهیدی آبایتا توردیری باباتا او دا طول تا چیتای راولی گی چه بایی با پلان که راز بانی و زبردست میٹنگ ده او سینت که با کانپرنس کی گی کانپرنس ده رازی طول راجه مشی یو مچ جوڑو یو مچ پیدا کو حرام شیشا مچ خلا مچ ده که دا مچ وزر جوڑه گی لن یخلقو زبابان چار نیشی پیدا کوله یو مچ مچ نیشی پیدا کوله والا اجتماعولا اگر کدی و تو طول گول میز کان پرنسو کی طول و تراجم شی والا اجتماع اولا اگر کدی و تراغون شی طول طول و تراغون شی مجھے او مچ نشی پیدا کولے مستاجتون بس سر کی سڑیا تا تتی لازوی غواری بچے غوارم کٹے غوارم تتی بچے غواری کٹے غواری اگر مچ نشی پیدا کولے نطالب زی صدر کی والا اجتماع اولا لا مچ پردوی لابلے اورا لا غین لابلہ تو خو الوا اوڑی از بابا پا سر اک دی گوڑا اوڑی از بابا پا سر اک دی که دا گوڑا چه دکم از بابا پا سر اخی دا دا لرامه الوا خرطین اغا دی خیلی از بابا پا سر بانده دا سی الوای چی بایی گی خرطین گونده ما خرطین دی دا بابا پا سر بانده خیلی نو مچ خود برده شه دکنا رستو یه تلک سیپتو نو کوما نو مچ اغا خو خوگردی را بدی شی اغا تا پا جنگلو که لار او هوایی لیکارپتر و اصاره ده اغا تا سو گیتونو بندولی شی ادا چه کمدنو خواه لیکارپتر که لار اول تا که که ناست اول تا که ناست انو پا ده پنجو پوره خو بیلگه الوان خطی که نا ده خلوی پوره پا ده پنجو پوره بیو لگه سن خطی الوان خطی وی یمین یاران و منگکانو که تاسو طول را جمع شی طول او ده دی ده بابا هم چه پروت ته کتا ده کتا بابا چه پروت ته او دې د توای چې شابه بابا او دې مچ خو زمونږه لوا خراب کړه او پته نه لګی دغه په پاکی وی کپلیتی او د سکړه او کوئی نو کړي او دې راغه کې دې شي بار پډیران نه اوس توس راغلی دلته په لوا زمونږ څه شوی دی نه شوی دی دا لوا به تیم مونږ لراړې او ځای به ته خېج دا ځکه پاک کاس نه چې دلته اوس مونږ د غول ولوا وکړو الته پراغله دی ولته بار نه نه شوی دی نو آرام شیشه که دا بابا تی دغه دخپونه ولا الوام را دغه کی نو دوم را کمزوره دی اغای دخپو اغا الوان شی خلاصوله او تاله بجه کمدنو اغا دا زوی دا جیل نر اخلاص کی او تا با اغا دا بیمارای نخلاص کی او توله یو سو بل سوڑی چه مال بسو کی نشی کوله دل نشی کوله وایی اصلو به مزباب که تختی دا مچ شیعن او معمولی غنطا کسی پده شیعن پوی گی که نا شیعن که دا شیخ هم معمولی ده خدا تنوین دا انه چه ویلی ده دازن شیعن معمولی غنطا دا غنطا معنی ده تنوین ده شیعن دو زورونه چه ده انه همزه دو زبر ان ده کنه شیعن معمولی غنطا لا یستنقذوه من شاری لا یستنقذوه هلان در لابا نپوهی گی یستنقذوه نکره ده کنه فیل پا قوت تنکیره کی کنه سیاغ دنه پی که عموم پیدا کی کنه بیل کل نشی خلاصوله دا بابا آگان وی دا یو بابا نا دا طول گول میس کرام پرنسی کرده راجم شیوی دی غوثان او قطبان طول راجم دی او دی مچانو زمون طول الواغانی خرابه کردی او دی تارتال کو چې بیا د پاره بدی چې کمندونو زمنګ نالواګان نوړي لا استنقذوه نش اخلاص له دا باباګان هود دې مچ من هود دې مچ نام هو دا کسی لرا دې معمولی غونته الوالرا من هو دا کې مچ نا ذوف الطالب والمطلوب ذوف الطالب ډیر کمزور دې غختون کې چې مشرک دې المطلوب او چې چانه غختنه شوی دا چې بابا دې دوار کمزوری دی مشرکم کمزوری بابا ام کمزوری الهی المطلوب یا ضعف الطالب دیر کمزوری دی الطالب و مچ والمطلوب او چه ده چانه گختل اکره شویده ضعف الطالب دادر زقوالا ضعف الطالب والمطلوب کمزوری دی الطالب و دا بابا رسوک دا درگاه والا والمطلوب او دا مچ چې دا مچ نه غواړي دواړه کمزوري دي هغه دا غیر نه شي خلاصول نو طالب سوکي عالمان ذکر کوي چې دې ځکه دا مچ ولې خاص کو از ذباب دا مچ په کې ولې وي وجه دا ذکر کوي یو چې مچ چې ده نو ناقص الخلقات ته د ناقص الخلقت د اندامونه پورا ندی اندامونه پورا ندی دویم احرس خلق الله په مخلوق کې د ټولو نه رسناک امچ ته ټولو نه رسناک مچ او په اندامونو کې کم هغه امچ ته نو الله ته وای چې هغه زیات رسناک ته زیات رسناک او پاندامونو کم نینوان شی پیدا کولی. ای رسناک دیر دی. یو. ای رسناک تی گرم او یخ نگوری. کلا چه کندنو لگیای لیکابتر را خلاص کردی. او پا هر سبانی دی شملو گمانو کی. دیو کلا شملو تورو گردی که بیا پا که اون بچی یخی گنا. خو کلا چایی که سرو خوری بیا. حال تا تره جور سر پا کیو خوری ختم شی خبره. نو دیر ای رسناک تی. او دا ډیر رسناک الله دا ډیر صبرناک خوراک ګرځولې په مخلوق کې د ټولو نه صبرناک اجو لاګې وي لاګې پېژنې نه کنه اجو لاګې د ټولو نه صبرناک ته اقنا او خلق الله ټولو کې صبرناک هغه چې کم دینو د کوټې په ګوټ کې وزن لجال اچولي اول ته به سوپر سیټ ځان له جوړ کړي ګوټ کې ډډه ویل ګولې خپای په خپا چولي بریټ تاوي په خدای ورا کې سړی اوسګاري خو په آرام ناست ځان له په الله ورا له راکی چرتا و خویرا ولی مچ را خوشی هلیکاپټر اخلاص کړل را اخلاص کړل خچ کمندرو په ساو کې را روان دي او ایزمه کې خیری هغه ګوټ کې دغه دي ګوټ کې ښکار دي او دک کې بس ایزم را رواني چې غرب شي او چار چا پیره کانټا تار خور کړل دي کنه نو غرب کون خلیفہ کې بعد الله دې ماته اوټه کې اوټه کې اوټه کې اوټه کې جو لاګي وي خان چار چا پیرو خان ته خدای پاکه اوسه تازه خوراک راغله دی وي روغون ته راشي راشی راشی خدمه دیر پا دب و احترام سره سر تینه اخری سر تینه ایلوگون تا کی اخری پیده دا مازغبه تینه اخرو کچه وقه دا نور با گورو سره نور با اللہ بیا تازه راولی کوشو خپخا کونشو نپخا لرشی بیا دردو لگی بیا بل مجد خیر روانی دا یو زوان دی ابل وی زمانگ دا یو جوڑ کامیاب شوی نده زده پک کامیاب بیگم جوڑ بیا را خلاصی چه درل پی می شوندو بوندو باندې لاسوی بی بی الله تازه غو خرار رسول دا نو بیا لرشی نو دا مچان پکې زی او انخلی تاو جالکه وګوري ډیر مچان بی پکې نو دا هغه الله رب العزت دا غي صبرناک شي خوراک ګرځولې صبرناک شي الله خوراک ګرځولې نو دا مچ احرس خلق الله پټور کی رسناک او بل ناقص الخلقت ته کم دی اندامونه فاندامونو که دسترگو دا پاس دا بانه چی دی دا ار ساروی او دا ار حیوان دا اغا دا بانه یو بانه دی که نا یو دا زیزمه دا زیزمه دا نرای پرده دا سترگی دا پاس کمانه دا چه او دکی گی و راکت شکم دا بانت نده دا بانتو دا بانت اللہ ار چاله ورکرده ده خدا اللہ رب بلیدت مچلا نده ورکرده زکا بیا کار نکیده دا دا طبیعت اللہ ای رسناک پیدا کرده او طبیعت یې رسناکو نو که باڼې ولور کړو نو بیا به کله کله پټېدل پکې او دغه رس خدا رچې سترګې پټی شي چې ښکار کوم او کوم ښکار کوم او کوم نو دې دک چې کمنه دا ګولې دغه شانتی کړي دغه شانتی او باڼو دا دغه زیز مچ دا پړده دا ول الله نه ورکړي د دې وجنه بلوم چې سټی ډیر نه ریوي سټی سړی ډیر نه ریوي نو کدا دغه ول ورکړي وا دا باڼو نو بیا به هر وخت مراقبه او سبحان الله بحمدی هر وخت به ذکر او اسکار کو سر به کتو او په تحیاتو باندې به پروتو د دې وجنه دا باڼو ورنکه چې سر په درېږي نه دا دغه باڼې ول ورنکړه پړده شبیا سنه چې سر په درونی او دا تسبیحات کوي بیا ناس پي نو دې دا شانتي او سړی چې کمونه نری دی پار طرف تاویږي کله دې طرف ته صحیح کې چې کم طرف خوراکي کله دې طرف صحیح کې دې طرف او ای رسناک دومره دی چې ستا په بدن کې به یو ځای خوښ شوی تا ته به نه معلوم او دې وراشي او به ګری راو به ګری تا ته پته شته دا دې کې سالک فرق دی تا ته به وخی چې دا دې له خوګیږي غونډه دا دې به خوګیږي دا سی پتونه ګوره دا صفتونه بیاینې ټول په منجور کې چې دا بابا منجور دی دا غي ټول کې شیخ صاحب پنځروي مدذ الهلالي په مولا عبدالمومن کتاب لیکل دی او دا غي نوم دی انامه انامه او غي کې پارټی کې باندې غالی اسلام داخلي او ځان د الله معنا ولکې نو ځان د الله معنا کې لکه وی القاضی قاضی څه معنا دا وی القاضی میخ درګل خټو کې میخ بلد کله په یو ځای ناست لکیږي نه میخ درګل الوکیل څه شی دی مجموعه دروغه د دروغو ډیره کوي چې څه دروغ دی ابو وکیل سره یې الوکیل مجموعه دروغه د دروغو غونډای دارنګي البیگم بیگم صاحب صدا البیگم فساد در پرده په پرده کې دن نه فسادونه کوونکې دا بیگم صاحبی صفت تی ال بیگم پساد در پرده ال منجاور دا منجاور یو معنی پک کرده ال منجاور مگز بیحیا بیحیا مچ دا گورو منجاور چه سو گوری ناقص الخلقت تا سو او گوری تجربه او که چه تا چه کم درگاه کی منجاورانی یا پسترگ کانگانی دسیم او یا با دا چه دا شون دا خواک سر چه کمینو نمگونی او غوک با دا چا نمگری دا چا با لاس شلی دا سی بی سوک با چه کمدنو یو کناته بینی دا سی با گرزی را گرزی پا یو ترس پانده بروانی دا چا با خپا گوڑی دا چا با یو سو خو سو پرک با پا منجاور که خام خای سو پرک او دو طول و نزیاد ایرسناک ام منجاور چه لیر شی سو خانسان گرنی خانسان گرنی خانسان پیر بابا کې او دوی په خدای کنچ داغې نه بدرنګ وزوان په سالمه دنیا کې یو خددا یو سړی چې انتهایی بدرنګ دی دور بدرنګ مخلوق معنی دی او به ګون ګون بکې چوتای وو خاص کلونه دی دا منجاور هغه د قشانت ناقص الخلقت مداوی چې دا بابا د خپل منجاور نشي خکولې کده سو کول شو د خپل منجاور لبه سترګ اور کړی و دی منجاور لبه غوغ ور کړو دا منجاور په یو سپېمه روغ بل سپېمه پریدا دله به یو سپېمه چته کې ور کړی و نو دا یو زباب دی له ذکر کړی دی لن یخلقو زبابا ولا بیجتمعوا لا دا خپل مت د خپل منجاور خیال نشي ساتل نو او زباب کې یو بل کار دی مداري کوئی زباب ته زباب ولي وي وی کلما زب آبا کلما زب آبا زب آب کنه کلما زب هر کله چې اوشړلې شي دې له استقزاری چې ښاده نو سړی سکی شړی نو آبل استنکاری دې بیا پوزه تر وکی زه دې اوشړلم برید پتاو کی راوشي زګن ستا پلار دې مو شړی د بلی غاړې نه براشي دک صفات دې منجور دې ته ته مات نشته وګونو ته شمال غنا ما ما درمان دې ته شمال غنا وګونو غنا نو چې تو ته څوای دې به اکثر پورې چیبړ دی ان خطر دې بلی غاړې به پسې را توشي مانګه نن سره وانا خو سوار کا مالګه به نیولی رانجی به نیولی کله حالت به رانجی نیولی رانجی نیولی بابا رانجی دا رانجو والا دان سره تشمله تشمله سوار لړکا دا المکس به حیا به حیا مچته لن یخلقو ذبابا ولا اجتمعوا له لمهانته دیر سپکم دی دیر سپکم دی روح المانی آغا دا دی آیات پہ اشارو کی ذکر کئی دا سنوی چسو کوئی چی دے پکی دا زان نچی توئی دا دی آیات پہ اشارو کی آغا ذکر کئی چی دی آیات نمعلومی گی دا قبر پرستو دا آغای زمت نوی معلومی گی الہم الرحمن کی شیخ صد باجور مد ذل العلی اگر عبارت نقل کردے فی اشارت الی ذم الغالین فی اولیاء اللہ تعالی بدی کی اشارہ دا چیز اولیاء پا دا شان کی دیر غلو کی زیادے کی دا غی اس پکاوی تا پک اشارہ دا وی دا غی نا پر یادون غواری پساختو کی رامدد شوتوی او دی لما نخت کی او دی کی چکا مخیاران نی او خیاران چی بکیری مولیان نو آغای داوی چی دی خمونگ دی توایو دی چا توی اللہ توی انہم وسائلنا الاللہ تعالی او بلا خبر دا کی او خیارانی چی دا منخ تا منگ دی پا نمنکو دا منگ وایو چی دی تا سواب رسی دی تا سو رسی سواب رسی اوی پا دی اول خبر کی خدا و دا مکی مشرکان یو شانی چی دا مکی مشرکان امی چی ها اولای شفاونا عند اللہ او په دې دیمه خبره کې به دې ال رښتینه وي چې دې په د بابا نه سو غوښته نه دا خودي بابا له رشوت ورکی چې دا والا او موږ له دارا کا ال به رښتینه وي او بل ال به رښتینه وي کتا ته ویلې چې د بابا دومره ضرورت نشته پلار دې مړ دې دغه ضرورت زیات دغه پونم سکا چې دغه د ثواب د پاره ورکا مې بیا دې نور کې دې دک د بابا پونم باندې ورکی مې معلومیږي چې سړی مرزي دې سړی مرزي دې وي وی مالا ډیر لیدلی دی توبه وی وی ما ډیر لیدلی دی چې هغه چې کم ده د بابا په درشل باندې سوم کوي سجدوم کوي دا ما لیدلی دی ما په خپل سترګو لیدلی دی چې خله د بابا سر ته سجده کړی او په دروازه باندې چې کم نو سجده کوي او ځنی ولا تصرفات ثابتې یو سو بل سو دا وګړه د عبارت علی ګاره وی وی لا اصل له فی الكتاب والسنته دې لپاره اس اصل په قران او په سنت کې نشته دی قران او سورات کې نشته دی هغه وګړه د عبارت ته ذکر کې به ځان لدی کې وګوري جواب طالب ول مطلوب کانزور غوښتن کې غوښتل شي ما قدر الله کا قدر ما قدر الله چې دا شرک او د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې منښت کوي ما قدر الله کا قدر هی دی عزتون کدا اللہ مناسب عزت دا اللہ دا دا اللہ اس عزت نے ما قدر اللہ حق قدرے دیونے پیجان اللہ پا مناسب پیجان دو دا اللہ ما عرف اللہ حق معرفتی ہی ما عظم اللہ حق عظمتی ہی ان اللہ لقوی و عزیز یقین اللہ مضبوط و زور اور اللہ تینا فضلی غستیشی خوخی ورکڑے یقین اللہ مضبوط و زور اور اللہ استفی من الملائکت رسولہ حق له دا یان را لګلی دی الله یصفی من الملائکه الله غورکای د فرشتو نه استازی ناغ پیغمبرانو تر ولګی و من الناس او زنه خلقنا ان الله سمیع بصیر یقین الله له اوریدل کې اولیدل کې یا رحم ابین ایدی او ما خلفهم ویګی پاغوانی چولان در دین دی او اشر استور دین دی وایل الله ترجو الامور آغی اللہ تو واپس کرے شی طول کارونا با آغی اللہ تو واپس کرے شی یا ایو اللذینا نتاسو پنے کو عمالو کلک شی اللہ و امداد کی اے ایماندارو رکو کوئی سجدہ وابدو ربکم عبادت کوئی در اقپل وفالو الخیرہ کوئی دنے کئے کارونا لعلکم تفلحو ددید پارا چی کامیاب کرے شی لعلکم ددید پارا چی کامیاب شی تاسو لعلکم تفلحون جو جاہدو فی اللہ حق جہادے کڑاو کوئی پدین دا اللہ کے مناسب کڑاو داگے و جاہدو کوشش کوئی محنت کوئی پدین دا اللہ کے جہاد استفراغ و طاقتی فیہی چھ سم روست دے دا اللہ دے دین دا پارا خرچ کام و جاہدو فی اللہ حق جہادی جہاد حقیقی معنی خپل معنی دے جہاد شرعی چه شریعت کې جهاد ویلشي دا غینه مراد قتال فی سبیل الله جنگ تی نه مرادی جنگ د کافر سره جنگ اگر چی بیا آمدہ ہر امر بالمعروف او نیان المنکر تا جہاد بیا ہوئی خو خپل معنی دا قتال فی سبیل اللہ نظم الدرر دا امام بقائی پینزم جل یو سل یو کم نوی صفحہ کے آغا ذکر کی ہوا مع کونه حقیقتن حقیقتن فی قتال الکفار سرد دین چوی حقیقت تے فی قتال لکافرانو کی یعنی دادا چی دا بوائی چی شرعی صحیح معنی خپلا آ جنگ دانا چی گینی نو جنگ منگ پا کنشتے او قتال میں تال پا کنشتے او صحابہ لڑتے پڑتے نہیں آئی بچا گڑے ما گڑے نکولے نو بیا دا قاتلو سمانا دا بیا دا قاتلو سمانا دا دا ضرب الرقاب سمانا دا قاتلو هم حتی لا تکون فتنہ سمانا دا بیا بقرہ آل عمران نساء او انفال توبہ سورہ محمد فتح مجادلہ حشر ممتحنہ صف دا تے طول لری کا چی قتال نمانی سوک نو دے طول سورتونو نمون کردے بیا قتالم دے اصل قتال لے جہاد خپل مانا قتال لے خو بیا ہر وما کونه حقیقتن فی قتال الکفار صالح لأن یعم کل امر بالمعروف و نهی عن المنکر کل امر بالمعروف و نهی عن المنکر اگلی تر بیا ځان له شامل شي چې دا غره تل لري کو وجاهدوا فی الله نودی کی کنه نا خبره ده سجده رس کو پر خونه لي وجاهدوا فی الله قد عادی کړهو کوي مکمل کوشش کوي په دین د الله کې مناسب کوشش داږي چې څومره مناسب دي مال بدن او نفس ارس سره حق قد عادی هو اجتباکم آغی اللہ غرکڑی تاسو دے دین دے خدمت دے پارا نتوائی نزی نیم غرکڑی او نرازی هو اجتباکم آغی اللہ غرکڑی تاسو وما جال علیکم فی الدین من حرج نیدے گردو لے پتاسو بانی پی دین کی اس قسمت انگی اس قسمت انگی نشتا کتوائی چپلان کے کار گران دی ناتا زان تک ران کردے وما جال علیکم فی الدین من حرج پی دین کی دا سکار نشت چا گرانی وما جال علیکم فی الدین من حرج میرے گردولے پتا سوانی پہ دین کی سکرانتیا کلک شئی دین دا پلار ستا سوچ ابراہیمو آسنگ دانگلیو اورتا تا سورتو دانگی دا سنران شئی ملتا بی کم ابراہیم کلک شئی پہ دین دا پلار ستا سوچ ابراہیمو ہوا سماکون مسلمین آغی اللہ نمی خیو تا سور مسلمانان سماکون المسلمین ہوا آغی اللہ یا ابراہیم نمی خیو تا سور آل مسلمین تابیدار دا اللہ تابیداری او که کنا من قبل وفی آزا مخی دینا او پا دیکی اوم سما کون مسلمین نو جماعت المسلمین والا راگل دیدا منگوی جماعت المسلمین دیوی جماعت المسلمین والا نو آئی جماعت پا کده کم دینا راگی بیا ہوا سما کون مسلمین دا جماعت پا کده کم دینا راگی کتا جماعت دا حدیث نراو باسی چا علیکم بالجماع نو زبا سنت دا جماعت نراو باسم کنا چا علیکم بالسنة وسنت الخلفاء عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين لو سنت دغن رو باسم نو السنه والجماعت شو داد جوړ شو دالګه و دانو مونو نمونه پکنيشته وي نبي رسول الله چې ايه تازل الفرق كلها د طول ډالو نسشا جدا شو په حديث کې چرادي نبي رسول الله فرمایي ومحمد فرق بين الناس نبي رسول الله یو فريق ته نبی آیا تازل الفرقہ کلہا نبی علیہ السلام نوم بیا جدا شوائے نبی علیہ السلام نوم جدا شوائے ویدہ بلنم با پکینی ویستا سنم دے وی مسعود الدین عثمانی ویدہ بل سنم دے کمال الدین عثمانی مداری پکی دے کم جانا راوی استروائے خوبی آیا دنم دے مسلمان دے بلنم دے مسلمان پلانم دے سدے پیشکان شاہ مورنم دے سدے آو گول پلان کے او پلان کے مدار بیا پکی دے کم جانا راوی ہوا سماکون مسلمین داد داغو نم دے لقبی نم دے داغ شانتے دا معرفت دا پارا کہ یو سڑے دان لبن نم کی دین سا خبر ندا ہوا سما کون مسلمین و دور آخری جدالی حدیث کو کافر کل حقیتم کافر ہوئے هو سمع كل مسلمين او دا چې نمی خیر تاسول مسلمانان من قبلو مخکی دینا و فی آزا او پا دیکیوم پا خوان استاسولم دا غده لیکون الرسولو علیکم شهیدا لیکون الرسولو شهیدن علیکم دا چشی نبی علیہ السلام بیان کون که دین پا تاسو تاسو و دین بیان کی شهیدن علیکم خودن که دین تاسو تا و تکونو شهداء علی الناس او شی و تاسو خودن که دین خلکو تا تاسو و نبی علیہ السلام و خوی او تاسو و نور خلکو تو خوی نبی علیہ الصلات والسلام او حجۃ الوداع کی اعلان کو یا خلکو تاسو ما دین رسو دین می رسو صحابو آواز کو قد بلغتا و ادیتا و نصحتا تش رسول نه نبی علیہ السلام تا و رسو در رسول حق دی ادا کو او مکمل خیر خواهی وکړه. نبی علیہ الصلات والسلام اسمان ته غوتونی ولا وی یا الله ته گواشه چې ما خپل ذمہواری ادا کړه نو پس دا غینې صحابه کرام ته وی یو استاد زما د دین ورسوي تاسو د دین ورسوي فل یبلغ الشاهد الغائبه. نبی علیہ السلام وی حاضرین چی دی نو دا غایبینو ته دا مسله ورسوي فل یبلغ الشاهد الغائب دغه مسله ده کنه لیکون الرسول شهیدنا علیکم دا چې نبی علیہ السلام خون کې دین تاسو ته بیانون کې دین او شهید تاسو بیانون کې به خلکو باندې کته وای شهید معنی گوا او گوا حاضر ناظری لیکون الرسول شهیدنا علیکم چې شي نبی علیہ السلام حاضر ناظر په تاسو نو بیا ورپسې وایا او شهید تاسو حاضر ناظر په ټوله دنیا دا خو د پیغمبر درجه د امتی نه کم کړه. پیغمبر صرف په صحابه حاضر ناظر او دا نور خلق چې کمندنو په ټول دنیا سه شو حاضر ناظر شو هم مرتبه بیا پیغمبر خطه شو او امتی زیاته شو نه سړیا او که شهادت شي شهادت نه مراد د قیامت گواهی ده بیا د قیامت گواهی ته نه مراد ده چې ویل یکون الرسول شهیدن علیکم مکه مزاحت کړو چې انبیای کرام به وای چې مونږ دین رسولو قومونه بوی نو رسوله پیغمبرانو تبا اللہ وی گواهانم سوک دی آئی بوی ده نبی علیہ السلام امت ده نبی علیہ السلام امت پوی من گواهی کو چه انبیاء کرام مکمل دین رسوله و انبیاء کرامو مکمل دین رسوله و اغی بوی دی خوزمان نرستو راغلی دی نو دی سنگ سرسی گواهی کئی نبی علیہ السلام بپاسی وی بزما امت رشتی آویلی دی نو امتونو د پیغمبرانو د پاره گواهی وکړه په خلکو باندې او نبی علیہ الصلات والسلام په صحابه باندې په خپل امت سوکړه گواهی شهیدن علیکم وتکونو شهدا علی الناس او شهید تاسو بیان کون کی دین خلکو ته فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ او دروی مانځل را ور کوی زکات لرا واتصموا بحبل الله او ځان بچ کئ د دوزخ نه په منلو د دین د الله عصمت بچ کول توي واتصموا بحبل الله ځان بچ کئ په الله ینه په مالونو په منلو دین د الله باندې چې الله دینو منای نو د دوزخ او فتنو نه وبچي واتصموا مونګولې حاصل مانه ده مونګولې ولاګو یک لک شي په دین د الله باندې هو مولاکم هغه الله دې حاجت سر کوون کې تاسو فنم المولا سخې ستوري حاجت سر کوون کې فنم النصير اسخې ستوري امدادي فنم المولا الله ونعم النصير الله مخصوص بالمد عذب ته فنعم المولى الله ونعم النصير الله سخيست امدادي سخيست سرپرست او سخيست امدادي هذه الله سورت کیوی او یاری گئی مقا وقرا روان دی وقرا روان دی پشک عبادت مکوئی پا قرآن کلک شئی مانخت او نظر نیاز دا اللہ پنو مکوئی نغیر اللہ پنو منا کد جهاد ضرورت راضی دے مسالے دا پارا جهاد وکئی حجرت کور پر خودل راضی کور پریک دی خلکو تا مکمل دعوت بیان کی پا مسالہ بانی خلق پویا کی ستاسو زیمواری دادا چه خلکو تا با دین رسوئی امداد بوم اللہ کی. سورة المؤمنون مکی سورت تے پلد سورت انبیاء او مخ کی دی صورت سجدینا سالور او یایم دی پنازلی دو کی سالور او یایم پل دی صورت انبیاء او مخ کی دی صورت سجدینا مناسبت دی مخ کی صورت سرا بگن وجوه باندی دی اول صورت حج کی زیاد زورو پرد دی شرک فعلی نو دلتا که زیاد زور دی پرد دی شرک اعتقادی اگر چه فعلی و سرام دی دوی موجه پا حج که دی کافر و خوی ذکر که چاگی دی غیر الله پنوم منخ تی کهی او قرآن بے بدی شی دلتا دا مومنانو صفتون ذکر کئی دا مومنانو صفتون درے موجہ سورت حج کی پی این ازال زالت ساعت شیعون عظیم قیامت لوی مصیبت را روان دے نو مومنون کی آغا عمال چپاوے سڑ اخلاصی گی مومنون کی آغا عمال سڑے پہ اخلاصی گی بلا وجہ سورت حج کی نفی دے شرک فعلی وا چدا اللہ پنوم مانخ تے کوئی دبل چا پنم نا نداولی دبل پنم مانخ تے کئی زکا چھ داغن برکت غواڑی چھ داغو پنمی اومنو سارو کی بم برکتی فصل کی بم برکتی نصورت مومنون کی نفی دی شرک پل برکت نفی دے شرک فی البرکت چھ خیر اچھون کے برکت اچھون کے یک کی آواز اللہ رے بل سکنا بلا وجہ سورت حج کی عقلی دلائلو سورت مومنون کے ورسرن عقلی ہم بلا وجہ سورت حج آخر کی ہوئے جاہدو جہادو کی سورت مومنون کے قد افلح المؤمنون پا جہاد باندے وعدہ دے کامیاب ہے پا جہاد باندے وعدہ دے کامیاب ہے بل لحاج آخر کیوئے وفعل الخیر دے خیر کارو نہ کوئی دلتا دے خیر کارو نہ ذکر کی سورت مومنون کی دے خیر کارو نہ ذکر کی دے سورت مرکزی مسئلہ توحید عورت دار قسم شرک توحید عورت دار قسم شرک اعتقادیوم فعلیوم او صفتون دا مومنانو دا دید بیان دا پارا سورت پنز باب دے پنز سبقا اول یول سویتن کی دا مسلمانان صفتنا اسی پنومو چې مؤمنم شناختی کارت د مؤمن د سرشته او کنا پاری داوال جنت دویم وعده د جنت دویم باب د دولسم نا تر دویشتمه پوری پدې کې عقلی دلائل او نفی د شرک په برکات مسله د قیامت دریم باب د دریشتم نه تر پنځوستم پدې کې د نقل دلائل د مسله کې زی आवाज خونیم دا ټول پیغمبرانو کړی و دریم باب سرورم یو پنځوستم نه تروه ویایما دی کې رد په اشراک فعلیو صفتونه د مؤمنانو او زورن په نه منلو د حق بینزم باب دا اتاو یا ایمنا تر اخیر تر صورتا فده که اقلی دلائل دا اقل او علم غیب اللہ لا دو نوی کی چو پرتو اللہ پویگی استاد آجاتون اللہ خبر دے طریقه دعوت شپگ نوینا بیا یر دا آخرت او بیا دا عذاب دتلو وجه دا جهنم تا دتلو وجه جهنم تا اولی تلیو دا آغی وجه ذکر کئی د دلیلونو خلاصه یو اصل شپاړسم کې ختم د سورات په ناکامۍ د کافرو او په الله ته په توجه شورې په کامیابۍ د مؤمنانو او ختمې په ناکامۍ د کافرو او اللہ تا توجہ امتیازات دی صورت پیدائش دی انسان سوار لسم آیات کی شلم کی دی زیتون دونی خاصیت د ټولو کافرو یو اعتراض چې ما هاذا الا بشر مثلکم تفصیلی اعتراض وی یو یایم ولو اتبع الحق اهواهم او قران د دې ومني فساد براشي چې دې په خوخه قران مسله بیان کی ولا يجير ولا يجار عليه اتات يمكي اخر کې د عذاب دتلو د جهنم دتلو واجی بل یوصل شپاړسم کې دا عرض صفت کریم چه دا بل صورت کی نشته قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب دی مؤمنان مؤمنان کامیاب شو قد دی یقین دی پار راوڑو چه کامیابی کس شک نشته افلح المؤمنون کامیابی ستوئی چه سغواری اغاو تا ملاو شی او چه ده سنیری گی نوائی نبد شی الفاظ بالمطلوب و نجات عن المرحوب چه سغواری اغاو تا ملاو شی او چه ده سنیری گی داغی نبد شی ده تا کامیابی وی کنا فا لام حا نیلوی صبح رحمه اللہ فرمائل چه دا ونی بارداری که دو توی چه ونی باردارشی میوادارشی مطلب ان کی محنت بارا اور ہوگی لدی محنت آو بارا اوری آو میو کی چه کم اونا میوه که اینا ختمی گی ندایی تو خمدیری گی کنا مطلب افلح المؤمنون ده دی نسل با ختم نشی دی و پا دنیا پاتی ده دی محنت والا خلق او پا دنیا سی پاتی قد افلح المؤمنون ای پا نور سکی نجات گنی کامیابی پا کسرت کی گنی دیروالی کی کامیابی پا مال کی گنی کامیابی پا جیداد کی گنی نا المؤمنون صفتون ذکر کئی دو طول صفتونو لندیز خلاصہ دری خبری دی یو الخشوع الاللہ اللہ تا مکمل عاجزی دو طول صفتونو حاصل خلاصہ دری خبری یو اللہ تعجزی درم الاتقاء من الشرک شرک نزان بچ کول شرک نزان بچ کول او درم ترک الظلم ظلم پر خودل دا اللہ پاک کیوم او دا بندہ پاک کیوم ظلم بانا کئے د ټول صفاتونو د ادري خبري خلاصه ده سنتو درر کې شو قران رحم الله وي قال افلا المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اخس قسمتا مؤمنانو صفاتونو ذکر کوي هر سره ځان ته مؤمن وینو نو مؤمن صفاتونه او خوونه زه مسلمان خوونه وسی الذين هم في صلاتهم خاشعون آکسان چای وی په خپل منځونو کې یریدون کې الله نام عاجزی کون کې الله تا منځ کې الله تا عاجزی کی عاجزی خو درو صفات ته خو اندامونو کې اثر ظاهریږي چې اندامونو په کلار باندې یو سړی منځ کو نه داو لاسونه په لادې پلوال لکه نن سبا پکې څوک گیری گرائی څوک پوزا گرائی څوک موبایل سمئی را سمئی چې پاسی نویسری نه خرابوي چې کینی ناو هم چې کم دے ډیر خدم دی و قمیص په پتونانو برابر کی چې اسنه د لاس د لاندې میراشی او خراب بشي دا چې قاعده باندې کینی اون بالا کوناټه اوچتو ساتي او خپل بکی قمیصو او بیا بکینی آسنا پا کمیس که می نخوشی کمیس که می نخوشی نبی علیه صلاح تو آقا بچه تا لوکون تا که کار کرو کلا زمانگ نیلی دلوی لبی بیوتوی لوی چرا موز دکه لبی دی آج دا لاس با بیزای خوزولی نبی علیه صلاح فرمایل لو خشا قلبه لخشاعت جوارحه لو خشا قلبه لخشاعت جوارحه کده دو زړه پا آرام وی او الله ته عاجزی وي نن دا اندامونه پارامو خود د زړه کې الله ته عاجزی نشته اندامونه ځکه پارام ندي هدي وجنا سمرقندی وي خاشعون لا يرفعون ايديهم لا سنه بكنو چتي راو چتي دیو جن نبی علیہ السلام خلق منس کی ولید لا سنه چتول نبی علیہ السلام تو فرمائل مال یراکم رافی ایدیکم کانا ازناب خیل شمسن مال یراکم رافی ایدیکم سدی مالنا چوینم تاسو چمنس کی لا سنه چتوی منس کی منس کی سر لا سنه چتوی رافی ایدیکم کانا ازناب خیل شمسن لکن ورته چې اسانو لاړی دا غی لکه برابر کی تاسو دا شانتی منس کی لا سنه برابر کوی لا سنه کوی دیو جن د امام بوخاری فرهم الله هغه قران اول استدلال کی نو یقومو لله قانتین چې الله تعجز سودری گئی چې اندامونو ملکیږي راړکیږي نه وی قران کې الله او چرفې دین نشته نو حدیثو کې کم راغلی دی نو منسوخ تی پا دغا روایتو نورو باندی دا د سرسری خلقو خبره دغا شانتی دا چا منسوخ تی ختم دی اخیری عمل د نبی علیہ السلام و سلام او چه لاس نوچت کری رکون مخ که دا رکون رستو لاس نبی علیہ السلام بیانی دی اوچت کری وگونو خوالا قیف لال مؤمنون یقیناً کامیاب دی مومنان الذین هم فی صلاتهم خاشعون نو عاجزی منس کی ضروری دا منس کی عاجزی ضروری دا دا سی عاجزی کان نکا ترا چه دا سی عبادت دا اللہ و کل کچی تیوی نی اللہ دی زمون دو طولو دا سی مز نصیب کی خشوع پو منس کی فرض دا کویو اندہ یو ارکان پی یو رکن کی پی یو ایز زائی کیوں لک سات کیوں چاہ تا خدا یاد نشو او منز اخلاص شو او پتا ہوتا نا لگے دلی چی اللہ تولانیم کچاہ تا منز نده شوی زکا منز کی خصوص دا فرض لگا گونتی ولو ساعتا ام فی صلاتیم خاشون عمر رضی اللہ تعالیو بچی منز تا ادری دا نو دیر بیاری دا دیر وی اللہ تمی پیشی دا خدای خبر چې مقبول بشم که مردود بشم او اسنه چه دا زما اخیری منشی دا زما اخیری منشی نو کدام مردود شن و اخیری عمل می مردود شو تبا برباد شم دیو جن عاجزی زوری دان الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ چه دیده پا منس کی عاجزی کون کی آقا کسان چه دیده بیکار خبرون یراز کون کی آن اللہ غوی دفع فائدو کارون نام دو طولون الوی بی فائدی سیز شرک دے بیار پسے بدعات دے بیا نور گناونا بیا آغا کارونا دی چاہے کی ند دنیا فائدی او ند آخرت فائدی لگا کاری کٹ شوی پا موبائلو باند گیمون شو یا فضل گب شب شو رازی وی تیم با پاس کو تیم بسو کو پاس کو رازی وی یو چج بوز با باد کو کی نی رازی نو کی نی تیم پاسی کئی دا تیم پاسی ندا داستا پاسی دا تا تبا کی گی حدیث کے نبی علیہ السلام فرمائی من حسن اسلام المرء ترکوه مالا یعنی دا مسلمان دا اسلام دا خکولی کی دلو نخدا دا چھ دے بے فائدے کارونو پی دی دا چھ ڈڑے والی و موبائل کی کل اے کولی کی کل دولی کی بیروان کی کل سولی کی بیا ڈیلیٹ کی روانی کی کل بل سولی کی بیا روان کی کل پکے گیم شروع کی ماران جنگ گئی کل موٹر پکیلو جئی کل سکے ہو کل سکے نو دا لعانی لغوی مورزون کنا دا لغوی کارونونا کرکٹ کھیلنے میں بھی گناہ ہے الگ گناہ پرے دا فائدہ پکے ہے فائدہ پکے کم دا تز گناہ گوری فائدہ پکے سد آخر گناہ پکی دا کلا چی پکی منز او عرص پاتی شی لکل وسنو کرکٹیانو نو منز تے ناو دست تے او کنزل خو پکی واپر مقدار سر ملوی گی واللزین امان اللہ غوی مورزون اگر چی زن عالمان داوی چی کرکٹ چی کمدن دا انگریز رائستے لبا دا پکار دادا چی مسلمانی نکی خیر دے بال دے راجیر کی او چی سور خوخی دوم را لطی دے والاور کی او سم مرگ لدی ہوئی پلا تو باننی ایسا خبر آنگا خدا سوباڑ دے نہ گردی را گردی تو خود کار دے سوباڑی بانے جامے والے چا کر دے خود کار دے کنا والذین هم عن اللغ مورضون آکسان جدید آبسون ڈڑکا ان کی عن اللغ گانے بجانے ہر قسم مجلسنا ماسوتن پلارو کیو درے دل گپ شپ لگول داپ کی طول رازی هم عن اللغ مورضون چلارا کیو لاری لان اللغ مورضون موز بہو کی بار بہوزی و موز جماعت نمزان سر بار نکی آغا دے لگیاشی خبر شروع کی گپ شپ لارو کی گپونا لگی هم عن اللغ مورضون فالذین هم لزکات فاعلون آکسان چدی دی پاکی دزر لکون کی لزکات پاکی دزر لکون کی زکات دا خود مکی صورت تے مکہ کی خواہ کامات نو زکات نو فرس شو منزو زن عالمان وی چه مشر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لزکات فاعلون دی دی پاکی دزر لکون کی زر پاکی غیر اللہ نا دا اللہ نا علاوہ دا بلچان زر پاکی یا لزکات زن وی چه مکہ کی زکات وو خود تفصیلات نو راغلی سنا سمال ورکول وسور کا خدا نو راغلی چه سلویختو کی روپائی پا پسل کی آل سمو یا شلما دا پورا تفصیل نو راغلی سنا سو ندیو پا خپلمانا شی هم لزکات فائلون دای دی پاکی زر لکون کی او آکسان چیدی دی دخپل عزتون افادت کون کی دی فروجهم پار دخپل شرمگاہونو افادت کون کی بلدائی خپل شاوت نی استعمالی الا علا ازواجهم مگر خپلو بی بیانو سرا او ما ملکت ایمانوهم یا دخپلو بینزو سرا فا انهم غیر ملومین دی ندی ملامت پاغی دل تاوی تش ملامت ندی حدیث کی وی ثواب پا کمشتے چی نیت دیو کی چه زن ده واده سرا زن ده گناه نه بچ کم اوستر که بزن لکتا کم بل چا تو بیا گورم نه نه پا ده بانده ولی اللہ بیا ثواب امور کی فا اینام غیر معلومی نه احرام رو پی بچم نه پا واده ولی بیا ثواب امور کی فا اینام غیر معلومی نه دینی دی ملامت کرشوی فا اینام تغاورا ازالک چا چورا تو خواده نه بلزای ده شاوت پورا کولو تدی د بیبیانو د وینزو نه علاوه بل د اشاعت پورا کو یا د الکانو سرا یا د پردو زنانو سرا یا په لاس باندې یا په نظر یا په فکر او په خیال یا په متعد شیاګانو باندې چې لاسطور زلوادو کی قران طول وی دا د عادت یې ریکون کی فوان ابتغا ورا ذالک فوان ابتغا چا چولټا خوا وینا بلالار ده شهات پورا کولو خواهک استمنا بالید دا یا استمنا بالنظر یا استمنا بالتفکر والخیال طول بکی دی بیا ورا ذالک آخوا دینا فولای که هم العادون دا خلق چدی ام دیده دینا تی ام دیده ده حد تیره کون کی دا اللہ ده حد ناوڑی دل امی تاد دا حدود اللہ فولای که هم الظالمون دا اللہ پوری ناوڑی نظالم دینا والذین هم لآماناتهم وعدهم راعون آکسان چی دید دخپلو زیموارو او دلوزونو پور خیال ساتون کی لآماناتهم دخپلو امانتونو زیموارو بنیان و سرسیم امانت خیده اللہ ور تا امانت اوالا کرده فرائزی و تا اوالا کرده اینا عرضنا الامانت آل السماوات والارض احزاب دعاو یایم نو اخپلو زیموارای پورا کئی منزی و تاوالا کرده روجه و تاوالا کرده دا اندامون و حفاظت اندامون و تاوالا کرده دا اندامون دا سر امانت تی چه دی که بخیانت نکه زان لپ خپل ضرورت جایز پورا کوا هر اندام سترگی و گنا هر اندام دا دا سر امانت تی هم لی اماناتیم طول اعضا اگه که خیانت نکه دسترگو خیانت اجنبیاتو تا قتل پرادو خودو تا قتل دو خوگونو خیانت گانه و بجانه و ریدل ولی امانات مانا زیمواره خپلی عرص چی بیا احضاب دعوی ایم والذین هم لی امانات آکسان چیزی دی خپلو زیموارو وادیم او دلوزون خپلو لوز کرده دا اللہ سره لوز کرده چه اللہ تاب رب مانام دویم د نبی علیہ السلام سره لود چې تاو پیغمبر مرم محمد رسول الله وی لیکنه مونږه چې ګج کې دوستان لاړ شین سوی لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ چې دا کلمه ویلا مونږ باندې الله صحکامات پر شو او دا مول چې نبی علیہ السلام په طریقو کې د کامیابی یقین او په غیر طریقو کې د ناکامۍ یقین دا د نبی علیہ السلام سره لوز دی کنه چې ستا طریقې به منم د بل چانا آه دهم دا نه چې بیا غمونو کې او خادو کې رواجونه کوي آه دهم دا الله د کتاب سره مونږ چې دا ویل آمنت بالله و ملائکته و کتبه الله ستا کتابونه به منم نو کتابونو کې قران دی کنه نو قران دې څومره ومنو څومره دې زده کو څومره دې پیعمل کو نو قران سره لوس کړ دې نو قران لوس پورا کنه وعده ایمان هغه لوس دې دا ټول ایمان یاد شي وعده خلق سره دې وادي کړی وعده بین العباد او لوس دې لرا خیال ساتون کړی والذین آکسان همالا صلات محافظون چیزی دی پا منزون قلوبان دی حفاظت کون کی سر کیوی خاشعون او رستوی و حافظون اشاره دا اولیوی منز کے توجه اللہ تا نبلی و حافظون دانا چه بے وقت ہے کئی حفاظت یو کا پا وقت باندی منز کوا